بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. حديث متفق عليه. از عایشه رضی الله عنها مادرمان همسر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت است که محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کل شراب اسکر، هر نوشاکی که انسان را مست کند، فهو حرامون، همان نوشاکی حرام است. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که هر نوشاکی که انسان را مست میکند، هر نوشاکی که انسان را عقلش را می پوشاند و عقلش را می برد، پس اون حرام است. پس نوشیدن آن، استفاده بردن آن موافق شریعت محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست و درست نیست. پس برادران عزیز مهربان، هر آن چیزی که مست میکند از آن دست کشید، نوابسته با نامش که نامش چی هست نیست. نام آن را شما نظر نندازید، بلکه صفت آن را نظر اندازید که آیا آن نوشاکی مست میکند یا نه. اگر که مست کرد، پس بدانید حرام است و موافق شریعت استفاده بردنش حرام است و جایز نیست. اگر که مست نکرد، پس البته را حلال است و جایز است استفاده بردنش. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما، که در این حدیث رسول الله خمر را بیان میکند که خمر همان است که انسان را مست میکند، نوابسته با نامش که نامش چیزی هست و نیست. مست که کرد، پس آن خمر است و حرام است. که این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.